لقد من الله علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی کے نفسوں میں سے، یعنی انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا، اور بے شک وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی دلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں. لقد من اللہ، اللہ نے بہت احسان کیا. من کا لفظی معنی ہوتا ہے میم نون نون، کاٹنا یا کٹنا، اور جب یہ احسان کے معنوں میں آئے تو اس سے مراد ہوتی ہے بہت بڑا احسان، کیونکہ احسان بھی عربی کا لفظ ہے اور من بھی، تو من جو ہے وہ بڑے احسان کے لیے آتا ہے. تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، کس پر؟ مومنوں پر. یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور پھر تمام مومن بھی ہو سکتے ہیں. کب یہ احسان ہوا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، کسی غیر قوم سے نہیں آیا تھا، خود انہی کے اندر سے تھا. اگر اس احسان کو آپ سمجھنا چاہیں، یعنی پیچھے بھی یہ آیت گزری ہے لیکن اس انداز سے نہیں، یہاں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کو ایک بہت بڑا احسان قرار دے رہے ہیں. یہ بات اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم تھوڑے سے وہ حالات جانتے ہوں جس میں اہل عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مبتلا تھے. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خاص طور پر عورتوں پر بڑا ظلم تھا. بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مار کے بھی نہیں قبر میں دفناتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. ذرا آپ سوچیں، کبھی کسی آپ چھوٹے کمرے میں ہوں، بعضوں کو لفٹ پہ فوبیا ہوتا ہے، اس میں نہیں جا سکتے، تو آپ کسی چھوٹے کمرے میں ہوں اور آپ کو بند کر دیا جائے اور اس کمرے کا کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو بالکل معصوم جانوں کو زندہ ہی گڑھے میں پھینک کر دفن کر دیتے تھے، یعنی اتنی دیر بھی نہیں ان کو پاس رکھتے تھے کہ ان کو مار ہی لیں، خود ہی سسک سسک کے دم گھٹ کے مر جائیں وہاں. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے کہ کس کثرت کے ساتھ یہ بیماری تھی، کہ ایک شخص نے 300 بچیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا تھا، یعنی ایک عام رواج تھا یہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نکاح کے معاملے میں بہت بے ضابطگیاں تھیں، کہ بسا اوقات ایک عورت کے پاس 10-10 مرد آتے تھے، اور پھر ان میں سے جس سے بچے کی شباہت ہوتی وہ اس کا فیصلہ کرتی اور بچہ اس کے نام منسوب ہوتا. پھر اسی طرح بعض شوہر خود اپنی مرضی کے ساتھ اپنی بیویوں کو ایسے مردوں کے پاس بھیجتے تھے جن کی بہت شہرت ہوتی تھی اور بہت نام ہوتا تھا، تاکہ بہت اچھی نسل کا بچہ پیدا ہو. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کے ساتھ کس قدر زیادتی تھی. عام حالات میں بھی چوری چکاری اور غنڈہ گردی عام تھی اس معاشرے کے اندر. جعفر بن ابی طالب نجاشی کے دربار میں اپنے حالات جو سناتے ہیں اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں کہ اے بادشاہ، جاہلیت میں ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کاموں کا ارتکاب کرتے، قطع رحمی کیا کرتے، پڑوسی کے حقوق فراموش کیے ہوئے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا، ہم اسی حالت بد میں مبتلا تھے کہ ہمارے درمیان ایک رسول مبعوث ہوئے جن کے نسب، صدق و امانت اور عفت مآبی سے ہم بخوبی آشنا تھے. اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی جانب بلایا اور ہمیں تلقین کی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، سچ بولیں، امانت ادا کریں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں سے حسن سلوک کریں، حرمتوں اور جانوں کا تحفظ کریں. انہوں نے ہمیں برے کاموں کے کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز و زکاۃ اور روزے کا حکم دیا. تو اس خطبے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ کس جاہلیت میں مبتلا تھے اور کس مصیبت کا شکار تھے. پھر بدامنی اس قدر زیادہ تھی کہ جنگوں کے حالات کچھ یوں تھے کہ جنگ کرنا اور خون بہانا ان کے لیے معمولی کام تھا، جنگ کو بھڑکانے کے لیے معمولی واقعات بھی کافی ہوتے تھے. وائل کی اولاد بکر اور تغلب کے درمیان 40 سال تک جنگ جاری رہی جس میں پانی کی طرح خون بہا. عرب کے ایک سردار محلحل نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ دونوں خاندان مٹ گئے, ماں نے اپنی اولاد کھوئی, بچے یتیم ہو گئے, آنسو خشک نہ ہوتے تھے, لاشیں دفن نہ کی جاتی تھیں. اسی طرح غبرا کی جنگ بھی معمولی گھڑ دوڑ پر شروع ہوئی. قیس بن زہر کا گھوڑا حذیفہ بن بدر کے گھوڑے سے آگے نکل گیا. حذیفہ کے اکسانے پر قیس کو شرم دلائی گئی جس پر اس نے اس کو تھپڑ مار دیا. جھگڑا بڑھا, ایک آدمی قتل ہو گیا اور دونوں جانب سے انتقام در انتقام کی روش میں ہزاروں افراد قتل ہوئے. جنگ باعث بھی دو بھائیوں کے درمیان اختلاف سے شروع ہوئی اور نسلوں تک چلی. 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں. ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور لوگوں کو اخلاق سکھاتا ہے, بھائی بھائی بنا دیتا ہے. کیوں قرآن نے فرمایا, کن تم اللہ شفا حفرت من النار, تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے, فانقذکم منہا, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. تو آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان لوگوں پر کس قدر بڑا احسان تھی. لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا, یعنی انسانوں میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی فرشتے نہیں تھے, جنات میں سے نہ تھے, بلکہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے. یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر اس کی آیات پڑھتے, ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے. اس کی تفصیلات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کیا تھے. یعنی سب سے پہلی صلاحیت جو آپ نے لوگوں کے اندر پیدا کی اور سب سے پہلی چیز جس سے کام لیا وہ تلاوت آیات تھی. آپ آیات پڑھ کر سناتے, یعنی اللہ کا کلام دلوں کو دھونے کا سبب بنتا ہے, اس سے دل نرم ہوتے ہیں, دلوں میں رقت پیدا ہوتی. گویا تلاوت آیات جو ہے وہ میدان ہموار کرتا ہے, جیسے کسی بھی فصل کو اگانے سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے, اسی طرح تلاوت آیات جو ہے وہ کلام کی تاثیر کے لیے دلوں کو نرم کرتی ہے. نرم مٹی کے اوپر پانی ڈالے تو اندر جذب ہوتا ہے نا, اور اگر سخت مٹی کے اوپر عمدہ سے عمدہ پانی ڈالے تو وہ سب بہہ جاتا ہے. تو انسانوں کی تربیت کے لیے بھی پہلا اسٹیپ دلوں کو نرم کرنا ہے. دل محبت سے نرم ہوتے ہیں, خیرخواہی سے ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی تلاوت سے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی, اس سے پہلے کیا کیا تھا, دلوں کو نرم کیا تھا, فضا ہموار کی تھی. یتلو علیہم آیاتہ, اس لیے آپ سب بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بات آگے لوگوں کو فائدہ دے تو آپ کو تجوید میں, قرآن کی قرآت میں ماہر ہونا چاہیے. جب تک یہ کام آپ کو نہیں آتا تو اگلا کام آپ صحیح طور پر نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں, انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, بڑے بڑے دلائل رکھتے ہیں, بہت اچھی گفتگو کرنا جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ سب باتیں لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں, وہ اندر نہیں اترتی. دین کی بات دلوں کے اندر اتارنے کے لیے سب سے مؤثر نسخہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ جو اللہ تعالی کی بات ہے وہ ہماری تو ہو سکتی ہی نہیں. اس لیے اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنا جانیے, صحیح پڑھنا سیکھیے, اس کے لیے پوری پوری کوشش کیجیے. عام طور پر ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا کہ بہت سے دینی حلقوں میں اس کام کو بہت معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے, یہ تو مولویوں کا کام ہے, ہم کو قاری بننے تھوڑی آ رہے ہیں, ہم تو بس صرف قرآن کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. یاد رکھیے کہ قرآن صرف انفارمیشن کا نام نہیں ہے, تو کوئی شخص بھی اس میں کوتاہی نہ برتے. اللہ کی طرف سے لوگوں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں احسان ہوا تھا تو اس احسان کی پہلی صورت کیا تھی, کہ ان کو اللہ کا کلام سنایا تھا. تو اللہ کے کلام کے بغیر دل نرم نہیں ہوتے. یتلو علیہم آیاتہ, اور پھر آیات کا دوسرا معنی کائنات کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں. کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. غور و فکر کرو, آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، ہواؤں کو محسوس کرو، درختوں کو دیکھو، نیچر سے قریب کرنا. یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے، راہ ہموار کرنے کا. نیچر کے ذریعے قدرتی مناظر کی طرف توجہ دلا کر، کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر لوگوں کی تربیت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نشو نما دینا بھی اور جھاڑ جھنکار نکالنا بھی، دونوں چیزیں آتی. اب آپ دیکھیں تیسری دفعہ یہ آیت آ رہی ہے نا، ہر دفعہ پہلا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت، ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوا؟ زمین ہموار ہوئی، بیج ڈالا، اب اس کو پروان چڑھانا ہے، پانی ڈالیں، کھاد ڈالیں، جو بھی ڈالنا ہے. لیکن جو ہی آپ کھاد ڈالیں گے، بیج ڈالیں گے، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی نکل آئیں گی، تو ان کا نکالنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اصل پودا جو ہے وہ بڑھ سکے. ایسا ماحول فراہم کرنا، ایسی اشیاء سے بچانا کہ جو ایک پودے کے بڑھنے میں رکاوٹ ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. کسی بھی مربی، مزکی، استاد کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ صرف درس نہ دیتا جائے، صرف لیکچر پہ لیکچر ہی نہ دے، بلکہ ان امور کا بھی خیال رکھے کہ جو طالب علموں کے آگے بڑھنے میں، ان کی روحانی نشو و نما میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان چیزوں سے بھی ان کو بچائیں. تو تزکیہ میں نشو و نما دینا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جھاڑ جھنکار دور کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے، پھر علم کی نشو و نما اور آبیاری ہوتی. تو تربیت کے بغیر علم کیا ہے؟ بچے کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑانا. اگر ایک بچے کے ہاتھ میں چھری آ جائے تو کیا کرے گا؟ ہر ایک کو زخمی کر دے گا. تو جن لوگوں کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، ان کے پاس جب علم آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ ہر ایک کو زخمی کرتے رہتے ہیں اپنے علم کا روب جتا جتا کر. تزکیہ کے بغیر تعلیم جو ہے بسا اوقات خطرناک ہو جاتی ہے. والحکمت، اور تعلیم صرف کتاب کی نہیں، حکمت کی بھی، صرف الفاظ نہیں، اسپرٹ بھی، صرف ظاہر نہیں، اندر بھی، صرف رٹنا ہی نہیں، اس کی روح تک اترنا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل، اجڑ، گنوار، بدو قوم کو اس طریقے سے نکھارا اور سنوارا کہ وہ دنیا کی امام بن گئی. آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی سنور جائے تو یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میتھڈالوجی کے ذریعے بہترین کامیابی حاصل ہوئی. ہم لوگ جب دین اور تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں تو ان ہتھیاروں سے خالی ہو کے نکلتے ہیں، بیلنس نہیں رکھتے، کہیں صرف حفظ ہو رہا ہے، کہیں بڑے بڑے علوم فلسفے پڑھائے جا رہے ہیں اور تربیت نام کو نہیں، کہیں لمبی لمبی تفسیریں ہو رہی ہیں اور تجوید نام کو نہیں، کہیں تجوید پہ اتنا زور ہے کہ دو تین سال لگائے جا رہے ہیں اور ترجمہ نام کو نہیں. تو ایک معتدل نظام تعلیم کی ضرورت ہے، معتدل، بیلنسڈ، جس میں روحانیت بھی ہو، جس میں ڈسپلن بھی ہو، جس میں کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو، اور جس میں اوتھینٹک نالج بھی ہو، اور اس علم میں پختگی بھی ہو. یہ سب چیزیں جب بلینڈ ہوں گی تو تب ایک خوبصورت تاثیر نظر آئے گی، تب انسانوں کے اخلاق اور کردار بہتر طور پر سمریں گے. اور پھر صرف ایک آدھ سال سے یہ کام نہیں ہوتا، مسلسل کرتے رہنے سے یہ کام ہوتا ہے. اسی لیے تربیت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، استاد ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیے، وہ پودا جو مالی کے بغیر پروان چڑھے، ایک شرب بن جاتی، جو دوسروں کو فائدہ دینے کی بجائے عموماً ان کے کپڑے پھاڑنے کا اور ان کے راہ الجھانے کا سبب بنتا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ جو صرف خود سے خود کتابیں پڑھ کر عالم بنے ہوں، وہ بسا اوقات دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. استاد جو ہے وہ کبھی نرمی سے کام لیتا ہے، کبھی سختی سے کام لیتا ہے، کبھی محنت کرنے کو کہتا ہے، کبھی امیجنیشن سے کام لینے کو کہتا ہے، کبھی غور و فکر کا سلیقہ سکھاتا ہے. استاد کا کام صرف ٹیکسٹ کو ریڈ آؤٹ کرنا نہیں ہوتا, یہ ایک لیکچر دینا نہیں ہوتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا, ہدایت تو نہیں ہوگی. اتنی بات کر کے پھر دوبارہ جنگ احد پہ تبصرہ. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ, کیا بھلا جب مصیبت پہنچی تم کو تو کیا ہوا, قد اصبتم مثلیھا, تم نے اس سے دگنی پہنچائی تھی. ہاں تم کو مصیبت پہنچی, بالکل پہنچی. یہ جو اَوَلَمَّا ہے نا, یہ آ حرف استفہام ہے اور واو حرف ربط ہے. واو رابطہ پیدا کرنے کے لیے, تو جوڑنے کے لیے, تو اگلی پچھلی بات کو, یہ بات اور وہ بات. اور کا لفظ آپ اردو میں کیوں استعمال کرتے ہیں, جملہ جوڑنے کے لیے. تو عربی میں بھی وا جو ہے یہ حرف ربط ہے, اور آ کیا ہے, حرف استفہام. آ وا کیا اور, یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ. تو یہاں پر یہ اظہار تعجب کے لیے ہے, یعنی تمہارے دل میں اٹھنے والے جن شکوک و شبہات اور اعتراضات کے جواب اوپر دیے گئے, انہی میں سے ایک جواب یہ بھی ہے, یا انہی باتوں کی کنٹینیوشن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم کو ایک مصیبت پہنچی تو تم بہت غمگین ہو گئے, بہت دکھی ہو گئے, اور بہت شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے. یہ کیوں نہیں سوچا, قد اصب تم مثلیھا, کہ تم نے اس سے دگنی پہنچائی بھی تو تھی. اور پھر کل تم انا ہاضا, تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی, تم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے, تم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہماری باری بھی کبھی آ سکتی ہے. اور پھر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے, حق کے ماننے والوں میں اور دین کا کام کرنے والوں میں عموماً ایک کمی یا کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ بسا اوقات خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کس طرح, ہم چونکہ اللہ کا کام کر رہے ہیں, ہم چونکہ دین کا کام کر رہے ہیں, اس لیے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, ہمارے راستے میں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی, ہم تو حق کے لیے نکلے ہیں, اس لیے ہماری تو منزلیں بس آسانی آسان ہونی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ہمیں بھی شکست ہو سکتی, وہ اس خیال میں تھے کہ آپ چونکہ ساتھ ہیں اس لیے سب خیر ہے. اور یہ چیز بسا اوقات اسباب کو استعمال کرنے یا پھر تدبیر سے کام لینے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی, لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں. ایسی خوش فہمیاں بسا اوقات انسان کو سست کر دیتی. انسان سوچتا ہے میرے پاس اللہ کا کلام ہے, میں اللہ کے راستے پہ ہوں, لہذا بس خالی خولی توکل ہی کافی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس ہو جائے گا, کوئی کام خود سے کیسے ہو جائے گا جب تک تم کرو گے نہیں. حق کے راستے میں نکلنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ حق پر ہیں, اس کے لیے محنت اور کوشش بھی ضروری. ورنہ بعض لوگ صرف یہ سوچ کے کہ ہم ایک صحیح کام کر رہے ہیں اپنی کامیابی کا یقین کر بیٹھتے ہیں, اور ظاہری قواعد اور ضوابط کی پابندی نہیں کرتے. تو بتایا گیا کہ اگر صحابہ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا اپنی مثال لیجیے, مثلا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دینی محفل میں جا رہے ہیں اور ایک نیک کام کے لیے نکل رہے ہیں, تو اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے, ہم بے شک سستی کے مارے سڑک پار کریں, کوئی گاڑی ہم کو ہٹ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارے بیگ میں قرآن رکھا ہوا ہے. یا یہ کہ بس ٹھیک ہے, اللہ پہ بھروسہ کر لیں, سبق یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہماری نیت بہت اچھی ہے, اب خود ہی سب کچھ ہو جائے گا. ایسی غلطیاں عام طور پر دین کے راستے میں چلنے والے بہت کرتے ہیں, اور آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم مسلمان زیادہ ہی کچھ کر رہے ہیں. ہم نے بس اتنا ہی کافی سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں, اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, خود ہی مدد آ جائے گی اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی تعریف کیا بتائی ہے, توکل کیسے کرو, ایکل و توکل, پہلے باندھو پھر توکل کرو. اتنا کہنا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اور کوئی تیاری نہیں کہ سوئے سوئے اٹھے اور کہا ہم سب جیت جائیں گے, تو یہ حماقت ہے. اس کے لیے پہلے ایکسرسائزز کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, کوشش کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے, پھر جا کے کامیابی ہوگی. ساری کوتاہیوں کے باوجود ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس صرف ہمارا ہمارے اسلام کا دعویٰ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے اور کریں کرائیں کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تمہیں محنت کرنا ہوگی، کام کرنا ہوگا. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع پر اللہ نے چونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے نا، یہ سلسلے کاموں کے اور مختلف چیزوں کے جو نتائج ہیں یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے. تو جو شخص فطرت کے قائم کردہ نظام کی بغاوت کرے گا اور ان اصولوں کو چھوڑے گا اور یہ سوچے گا کہ کچھ نہ کیے بغیر صرف اللہ کا نام لینا ہی کامیابی کی علامت ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اسی لیے جنگ احد میں جب مسلمانوں کو اپنی کوتاہی کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اپنی طرف دھیان نہیں گیا کہ ہمارا بھی کچھ قصور تھا، کہنے لگے انا ہاں یہ کہاں سے آ گئی، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. اوور کانفیڈنٹ تھے. مومن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لیتا ہے، وہ جذبوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ تدبیر بھی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی. قل ہو من عند انفسکم، کہاں سے آئی شکست؟ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی کہ تم نے تاکیدی حکم کے باوجود وہ مورچہ چھوڑ دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر یقیناً قادر ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، وہ جسے چاہے جتوا سکتا ہے، جسے چاہے ہرا سکتا ہے، لیکن وہ ایسی مدد نہیں کرتا کہ تم غلطی پہ غلطی کیے جاؤ، کوتاہی پہ کوتاہی کیے جاؤ. تو چونکہ تم اس کا نام لیتے ہو تو صرف اس بنا پر تمہیں کامیابی دے دی جائے اور تم کوئی محنت اور کوشش نہ کرو. اب ذرا سوچئے کہ صحابہ کرام کی اس کوتاہی کے باوجود اگر انہیں فتح دے دی جاتی تو آئندہ سے یہ کوتاہی بڑھ ہی جاتی نا. جب شکست ہوئی تو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا. جب ناکامی ہوتی ہے تو انسان کو غلطیاں یاد آتی ہیں، لیکن اگر کوتاہیوں کے باوجود کامیابیاں ہوتی جائیں تو کسی وقت بڑی ٹھوکر لگتی اور بہت اونچے سے گرتا ہے پھر انسان. اس لیے یہاں پر مومن کو تدبیر سے کام لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی کوشش چھوڑ بیٹھو. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو بھی پہنچا تم کو اس دن جب دو جماعتیں ملی تھیں تو اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کا اذن ہوا تھا کہ اب ذرا شکست ہو جائے ان مسلمانوں کو. کیوں اذن ہوا تھا؟ تاکہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی منحرف نہ ہو. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے مومنوں کو. یعنی اللہ کی ایک اور مصلحت یہ بھی تھی کہ مخلص اور منافق چھٹ جائیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا، اس جنگ میں اس کا نفاق کھل گیا کہ وہ جنگ میں جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان سے کہا گیا آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں. اب دفاعوا، یا دفاع کرو، یعنی یا لڑو یا مدافعت کے لیے ہی تم مورچہ بند ہو جاؤ. قالوا، کہنے لگے لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا، اگر ہم جنگ جانتے ہوتے لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ہم پیروی کرتے تمہاری. اصل میں ان کا بہانہ یہ تھا کہ تم لوگ لڑنے نہیں مرنے جا رہے ہو، خود کو تباہ کرنے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں چلتے، ایسی جنگ ہم نہیں کر سکتے، یہ جنگ ہم نہیں جانتے. عبداللہ بن حرام انصاری نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے جب یہ بات کہی کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے آگے سے یہ بہانہ کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جب شہر بند ہو کر لڑنے کے ہمارے مشورے کو مانا نہیں گیا تو پھر ہم کس لیے تمہارا ساتھ دیں. اصل میں یہ ایک تنزیہ جملہ بھی ہے ان کی طرف سے کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ جنگ ہے ہی نہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا جائے، یہ تو محض تباہی میں کودنا ہے. اگر ہم سمجھتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم بھی ساتھ چلتے، یہ تو تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ کیسے چلیں. یا پھر اس کا سمپل معنی یہ ہے کہ ہم تو بہت معصوم بھولے بھالے لوگ ہیں، فنون حرب سے واقف ہی نہیں، اگر ہمیں کچھ آتا ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے. آیت کا کچھ پس منظر سمجھ آئے؟ اگر پس منظر سمجھ آئے تو آپ آیت بھی سمجھ لیں گے. منافقین نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بات انہوں نے کب کی تھی؟ جب ایک صحابی عبداللہ بن حرام الانصاری نے انہیں شریک جنگ ہونے کے لیے سمجھایا تھا، انہیں کہا تھا کہ آؤ ساتھ چلو. وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا. کن سے کہا گیا؟ منافقین سے. کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن حرام انصاری نے. کیا کہا تھا؟ تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور اگر فرنٹ پہ نہیں لڑ سکتے تو دفاع کرو پیچھے سے. قالوا، انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ منافقین نے. کیا کہا؟ لو نعلم قتالا، اگر ہم جنگ جانتے ہوتے، لاتبعناکم، تو ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے. یعنی ہم فنون حرب سے واقف نہیں، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمیں تو جنگ کرنا آتی ہی نہیں. اور دوسرا معنی کیا بنتا؟ کہ طنزیہ طور پر انہوں نے یہ بات کی تھی، یہ جنگ ہے، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ہم چلتے بھی، یہ جنگ نہیں، یہ تو خودکشی ہے، ایسے میں ہم تمہارے ساتھ کیسے چلیں. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ ایمان کی بنسبت کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے. یعنی اپنے اس منافقانہ طرز عمل، منافقانہ رویے، منافقانہ باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہ تھیں. کیا باتیں ان کے دلوں میں نہ تھیں؟ وہ اصل میں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، زبان سے وہ اور بہانے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں کوئی اور بات ہے، وہ مسلمانوں کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم مسلمانوں سے الگ ہو گئے تو یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا. وہ لوگ کون ہیں یہاں؟ منافقین، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا. یہاں کون سے بھائی مراد ہیں؟ جو شہید ہو گئے تھے. وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے. کیا کہا؟ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو نہ مارے جاتے. یعنی منافقین شہید ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں بھی رائے زنی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش وہ ہماری بات مان لیتے تو آج ان کو موت تو نہ آتی. اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنی جانوں سے، اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، تم موت سے بھاگ کر دیکھو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں، جہاد سے فرار کسی کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا. کیا وہ لوگ جو فی سبیل اللہ نہیں نکلتے وہ موت سے بچ جاتے ہیں؟ موت تو سب کو آتی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ گھر میں بیٹھ رہنے سے موت نہیں آئے گی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.